राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2053 तदनुसार 25 फरवरी सन 1997 को सायं लगभग 7 बजे माधव नगर में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण संसार के बने संसार के हैं परमात्मा के तो असली बात की याद कर भगवान के हैं ये मान ले आप सच्ची बात दिखने लग जाएगी। पहले मान ले फिर सच्ची बात है भगवान के तो है संसार के तो है नहीं भगवान के हैं। संसार का तो शरीर है हम भगवान के हैं। यहाँ से शरीर नहीं आए हम यहाँ के नहीं हम भगवान के वहां के हैं तो भगवान के हैं ऐसा होगा भजन करो। भगवान के साथ जो अपनापन है ये बहुत ही श्रेष्ठ बात है। मनुष्य को भूली क्यों होती है भगवान की कि भगवान को अपना नहीं मानते। आप यहाँ बैठे हो परंतु यहाँ से छूटते ही अपने अपने घर चले जाओगे क्यों अपना घर माना है उसकी कोई मेहनत नहीं पड़ती कोई बताना नहीं पड़ता। इस तरह से भगवान हमारे हैं हम भगवान के हैं हम यहाँ के नहीं है यहाँ आए हुए हैं यहाँ से चल जाएंगे। भगवान के हैं भगवान की है या भगवान की जाना है तो आप कृपा करें एक बात मान लें सच्ची बात हम भगवान के हैं स्वीकार कर ले केवल स्वीकृति केवल स्वीकृति बात स्वीकृति ऐसी चीज है कि स्वीकृति होते तो तत्काल है अब हम जब तक अस्वीकृति न कर मिटती नहीं है स्वीकार करने पर मिटती नहीं है जब तक अस्वीकृति न करे और होती है तत्काल। विवाह होने पर क्या होता है कन्या अपने वर को अपना मान लेती है वर अपने वही की जो कन्या उसको अपनी स्त्री मान लेता है बस स्वीकार कर लिया बस सुतल से ठीक हो गया उसे भूल नहीं होती। किसी को पूछा तो यार ब्याह हुआ कि नहीं तो कहता नहीं हुआ कि नहीं हुआ संदेह बिल्कुल हो गया कब हुआ तो याद करना पड़ेगा मैं विवाहित हूं। ऐसे आज कृपा कर ले भाई बहन सब हम भगवान के हैं भगवान के थे पहले रहेंगे भगवान के थे भगवान के आज धूल मिट गई आज हमारे हो गए तो भगवान की होकर भजन करने का असर पड़ता है। बच्चा माँ माँ करता है तो माँ तो सबका नाम है जिसकी बालक है उस सबका नाम माँ है परंतु वो जिसको माँ मानता है अपनी माँ मान कर याद करता है तो वो उनको आना ही पड़ता है वो शांति से बैठे नहीं रह सकते। ऐसे भगवान को पुकारते भगवान नहीं आते कारण क्या है हम संसार के होकर भगवान को पुकारते हैं हम संसार के नहीं है भगवान के हैं। मेरे तो वृद्ध रूपाल दूसरा को ये मीरा माई का स्वरूप है मेरे तो वृद्ध मेरे भगवान है मैं भगवान का हूँ यहाँ आया हूँ यहाँ का हूँ नहीं यहाँ घर से आप यहाँ आए यहाँ के हैं थोड़े ही ऐसे ही वहाँ घर में आए हैं वहाँ के है नहीं आप हैं भगवान के। यदि गत्वा नहीं बरतनते तद्धाम परम जहाँ जाने पर लौट कर नहीं आता, वो धाम है मंगई वंश है। क्योंकि मंगई वंश है, मेरा वंश है, तो हम भगवान के हैं, ये बात मान लें, आप स्वीकार कर लें, फिर दिखने लग जाएगी, आप पकड़ लो, इसको छोड़ो मत। जैसे कन्या पर को अपना पर मान लेती है ब्राह्मण के कहने से, तो फिर वहां की ही हो जाती है, जहां जन्मी जहां बड़ी हुई वो बात भूल जाती है, वहां की ही हो जाती है, इतनी हो जाती है, इतनी पक्की वहां माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है। पर पोते का पर पर ब्याह हुआ, उसमें एक लड़की आई, वो उस दिन उश्रृंखल आई, तो गलती करती है तो दादी परदादी माँ कहती है घर खोयो पराई जाई, पराई जाई छोकरी ने आकर मेरा घर बिगाड़ दिया। और बादी जी बादी दादी जी को कहे आप घर जाई हो, ये तो पराई जाई आई है, आप तो यहीं चल मिले, आपने भूल वो यहाँ ही है, मैं तो यहाँ की हूँ ही, ये पराई जाई छोकरी आई है, ये भूल की मैं भी पराई जाई हूँ। याद तो बना हुआ पराई जाए अपना यहाँ का हो जाता है, वो भी इतना दृढ़ हो जाता है, भगवान का दम है, भगवान का ममई वंश और भक्त कहते ईश्वर से जीवनाशी, और संसार में दो की बात चलती है, स्वागत मंत सकल जगमाही सुखनाही सुर नर मुनि सबकी यारी थी, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, हे तो रे जुगो पुकारी तू तो फारसी हो, और भगवान जो भगवान की सेव बिना हेतु करने वाले, भाई भगवान कहते ममई वंश हो और भक्त कहते ईश्वर अंश हो, इनसे बढ़कर कोई संसार में है नहीं, ऐसा गवाह कोई है नहीं। भगवान कहते मेरा अंश है, भक्त कहते भगवान का अंश है, तो सच्ची बात को मान लो, आप स्वीकार कर लो, कहीं स्वीकार स्वीकार कर लो, जैसे वर को स्वीकार करती है कन्या, वो तो नया होता है, आप नए नहीं है, आप तो पहले से है, इस वास्ते हम भगवान के हो ये राम को राम के हो उसके भजन करो, बड़ा असर पड़ता है उसका। अपना कोई बालक रोता है ना, माँ से रहा नहीं जाए, यहाँ ठहर नहीं सकती, जिस माँ का है वो माँ नहीं ठहर सकती, ऐसे हो ये राम को नाम जपो, तुलसी तुझे कुछ बात कुशंग क्या है, जो दूसरी बात है जो कुशंग होता है, ये इतनी विलक्षण बात है, इतनी इतनी इतनी आप ध्यान दो, यार करना नहीं पड़ता, यार भूली होती ही नहीं। आपके घर की कन्या क्या भर का भजन करती है, याद करती नहीं, पर भूली होती ही नहीं, भूली तब हो को मान लगे मैं दूसरे किसी को हूं तब भूली हूं, आज पर को एक बार याद न करे तो भी वो अपने भरी रहती है, ऐसे नहीं रटा तो कहा भया घटाना चाहिए, ये जैसे नार सुहावरी प्रेम का नाम नहीं लेते, नाम ही नहीं लेते, पर बात उनकी है वही सतही सिद्ध है स्वाभाविक है, अत्यंत नजीक है उसको हुए कह दिए गए परोक्ष परोक्ष भगवान को परोक्ष प्यारा है, इसे हुए भगवान है हमारे हैं, मन में हो जाए आज आनंद आना चाहिए, या उसे तो ये आज तो मौज हो गई, आज तो छिपी हुई बात मिल गई, हाँ पता ही नहीं, याद नहीं था भगवान के, हाँ हाँ आप भगवान के, ठीक है भगवान के, आज इतनी एक बात से निहाल हो जाएंगे। लड़की का संबंध होने पर माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं, ठीक हो गया, बड़ी चिंता रहती है लड़की बड़ी हो गई, दान दरिया कन्यादान हो गया, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, चिंता मिट जाती है, ऐसे ही आपकी उसने चिंता मिल जाए, भगवान के है याद आ गया, बस नष्ट हो गया, भगवान की कृपा से तो आप बात मिल गई, इस बात को आप मान लें, स्वीकार कर लें। अरे ब्राह्मण के कहने से मान लिया तो साधु कहने से मान लिया, ऐसे ना आपको धोखा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं धोखा नहीं होगा, सच्ची बात है, एकदम भगवान ने पहले से ही भगवान के याद नहीं था, भूल गए थे, अब याद हो गए, हम तो थे ही भगवान के पहले से सदैव से ही, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर और मम्मी वर को जीव लोग जीव भूता सनातन सनातन सदा से भगवान के हैं। ऐसे होकर रहो, काम करो, भगवान को खुद करो। विवाही हुई कन्या आपके घर है तो भी वो कुंवारी नहीं मानती अपने को, पीहर में रहती है तो वो कुंवारी नहीं मानती। जूती या पीहर रहे सूत रहे पीमा ऐसे जन जग में रहे हरि को भूले रहे जगत रहे भगवान के हमारा घर वो है, वो हमारा घर असली यदि गत्वा न निवर्तन थे तब धाम पर जहाँ जा रहे थे लोग तो नहीं आते वो गया धाम तो भगवान के है। भगवान को वो काम करो, आज बताया दिन में आज बताया हम भगवान के भगवान दरबार में थे भगवान तो मैं भगवान का हूँ ये एक बात पढ़ रहे चल बता जाए भगवान दरबार में थे भगवान काम करते हैं भगवान का प्रसाद पाते हैं भगवान की सेवा करते हैं क्योंकि भगवान के हैं हम भगवान के हैं। सच्ची बात है ये बात बनावटी नहीं है, भूल मिटती भूलना सो मसूल थे याद आ गई भूल मिट गई मौज हो गई ऐसे भगवान वो कर गए मस्त हरदम चलते जीते ऐसी मस्ती रहे कि आज तो निहाल हो गए आज तो खास बात मिल गई वो भगवान की कृपा से तो ही मिली आज आज आज आज अभी अभी अभी अभी शिक्षण बिगड़ी जन्म आने के शुद्ध ले अब ही आज आज अभी शुद्ध अभी मेरा को क्यों सुधर जाए भगवान के तुम थे ही भगवान के हैं भोगी राम को नाम जब कुशल क्या है भगवान के हैं नहीं है ये वहम है ऐसा नहीं है ये बात नहीं है भगवान के हैं भगवान हमारे हैं। भगवान कहते हैं मम्मी वहां से भगत कहता है ईश्वर जीवन से न तीसरा कोई भगवान भूल नहीं है और नाम से भगवान कलयुग नाम की महिमा विशेष है चौ जुग चौ सुख नाम प्रभाव कली विशेष नहीं अनुभव कल में विशेष नहीं हुआ है तो नाम नाम नामकारी बहुत शक्ति नाम में अनंत शक्ति है वो नाम से वो राम को नाम से करे राम राम राम राम कृष्ण गोविंद वासुदेव नाम माधव गोविंद हरे राम हरे कृष्ण अब जो कोई नाम आपको प्यारा लगे वो एक नाम है एक निश्चय है नाम एक अंक जो आप जपते हो वो एक निश्चय जो आप जप रहे हो वो कीर्तन सब सुनो सब अपने नाम एक देखो अनन्य भाव से उसे निश्चय बनती है कई नाम से दोष नहीं होता पर एक नाम से अपने एक नाम फिर मौज होगी आनंद हो गया आज हमारे तो जीवन बदल गया जीवन ही बदल गया बच्ची का कुंवारा बना मिट गया अब कुंवारी नहीं हुई कुंवारी नहीं ऐसे हम संसार के नहीं थे अब संसार में वो पीढ़ की नहीं रही माँ बाप की नहीं रही अब माँ बाप की नहीं रही जो माँ बाप की है वो गहना देते हैं कपड़ा देते हैं प्यार करते हैं सिर पर हाथ धोते हैं पिता सब कहते हैं बेटा बेटी बेटा कहते हो कहने पर भी नहीं ना कि नहीं हूँ ये तो हमारे पिताजी का हमारे भैया का घर है हमारा घर तो वो है ऐसे ही यहाँ माए तो है हमारे घर नहीं है हमारे घर तो वो घर तो नहीं लोग करते न तो निवर्तन थे वो मेरा धर्म है भाई भाई सुन ये बात को भगवान के यहाँ थोड़ा दिन रह गया तो पक्की बात है यहाँ आए हैं यहाँ से चला जाएगी सच्ची बात है एकदम पक्की सच्ची क्या यहाँ सदैव रहने वाले हैं क्या सदैव रहेंगे बिल्कुल अरे अभी सत्संग आए हैं अभी चले जाएंगे इसलिए घर में आए अभी चले जाएंगे आज दिन बताई बात ये बात देख रहे एकदम तो पक्की उधर से तरह तरह की बात ही सुनने की बात है नारायण ये आगे जाके हमको तकलीफ देने वाला है ये रस काम का नहीं फिर भी उस रस से छूटा नहीं जाता क्या जो परम दृष्ट है ना परम दृष्ट फिर नहीं बता जाएगा तस्मिन दृष्टि बराबर है उसको देख नहीं जाएगा उस परम रस में कैसे प्रवेश होगी विषय रस छूट जाए देखो अपनी तरफ से छोड़ दो और छोड़ने का विचार आपका पक्का करो आप और आपको जो जरूरी है मेरे को तो छोड़ना है ही पक्का विचार करो फिर नहीं छूटे तो भगवान को कह दो देखो मनसाही बात न होने से बालक भी वो देता है ऐसे आपकी मनसा न हो तो रो पड़ो भगवान की वाणी दाक्षिणूत। हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, हम भगवान के हैं। रसो पैसे परम दृष्टवा जैसे कैसे छूट जाएगा कि जैसे बचपन की बात याद करो, खेलते थे तब खिलौने कितने प्यारे लगते थे, खिलौना नहीं मिलने पर खिलौना खोलना प्यारा लगता, वो रस था उस रस, खिलौने प्यारे लगते थे। मेरे को याद है टूटे हुए कांच के टुकड़े, लाल पीला है सर, वो कपड़ा लेते बड़ा मीठा लगता, यूं देख लेते हाथ में पकड़ लेते, चुभते तो पकड़े पकड़ ही लेते, प्यारा लगता था। आज प्यारा लगते हैं यार, क्यों नहीं लगता? आज रुपयों का लोभ लग गया, रुपयों का लोभ लग गया, ऐसे भगवान के नाम का भगवान का लोभ लगते छूट जाएगा, उसे छूट लगने उस पर लग जाओ आप छूट जाएगा। परंतु लगन होनी चाहिए छोड़ने की, छोड़ने की बात सुनने पर तो होती है ऐसा प्यार। देखो खुश एक मार्मिक बात है, आप छोड़ना चाहते हैं, सच्ची चाह रहा है छोड़ना चाहते हैं, नहीं छूटता होता तो आपको व्याकुलता होगी। विष्णु के संबंध से सुख कितना होता है और नहीं छूटता है उसका दुख कितना होता है, दोनों तोलना। दोनों विषयों के संबंध में सुख कितनी मात्रा में होता है, न छूटने का दुख कितनी मात्रा में होता है, वो जो दुख बढ़ जाएगा छूट जाएगा, अगर दुख बढ़ जाएगा तो छूट जाएगा, अगर सुख ज्यादा बढ़ जाएगा तो नहीं छूटेगा। तराजू में तोल लो आप, विषयों के संबंध से सुख कितनी मात्रा में होता है और वो न छूटने से दुख कितनी मात्रा में होता है, सुख की अपेक्षा दुख की मात्रा ज्यादा हुई छूटा, और सुख की मात्रा ज्यादा होती नहीं छूटा, फिर भी छूटेगा। तो वो कैसे हो भगवान से कहो, अपने कर लो अपने नहीं, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मैंने व्याकुलता हो क्या, तो मना छूटता नहीं, हे मना छूटता नहीं। भागवत में उपाय आया इसका, दुखो दरकाश घर नहीं, छूटे तो ही उसी, न छूटे तो ही न करूंगी अच्छी नहीं है, राग अच्छा नहीं है, संसार में राग अच्छा नहीं है, घर नहीं किसी निंदा करते हुए छूट जाएगा। मन ये याद रखो हरदम उसी चार लगन रहे कि बात अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, अच्छे छूट जाएगी, जितने अच्छे नहीं है मात्रा आदि बड़ी छोटा, एकदम तोल की बात है, एकदम पक्की एकदम छूट जाएगा। इस दुख की मात्रा को बढ़ाओ, न छोड़ने का दुख को बढ़ाओ, होगा परमानंद में प्रवेश कैसे हो जाएगा, ये दुख की मात्रा बढ़ाओ। मैंने तूल बताया ना, विषयों के संग से दुख सुख कितना होता है, न छूटने से दुख कितना होता है, इन दोनों में अधिक दुख की मात्रा हुई छूटा। महाराज जी पहले परमानंद मिल जाए तो फिर तो आराम से छोड़ दे, वो तो पहले मिलता नहीं, उसको वो छोड़ा जाता नहीं। देखो परमानंद से ही सत्संग में कुछ तो सुख मिलता है, सत्संग से भगवान की भजन से भगवान की बात से कुछ तो सुख शुरू हुआ है कि नहीं, कुछ तो सुख है ही। बच्चा होता है छोटा, उनको अन्य प्रश्न कराते हैं पहले पहले, तो वो माँ का दूध छोड़ता नहीं, वो रोटी वाले थूक देगा, तो थोड़ी मिश्री डाल करे और दूध कर करके इधर करता हूँ। थोड़ा सत्संग हुआ ना, सत्संग का भक्तों के चरित्र पढ़ो। अब बता बताओ मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान दे सुनो ये बात, और कर के लेना, कोई सुनने की बात नहीं है, करना सीखे ना, करोगे ना, एकांत बैठ जाओ, घंटा डेढ़ घंटा अभी समय है, और आप ना दूसरे को देखो ना आप को देखे, दरवाजा का तो बंद, बाहरी में से प्रकाश हो रहा है, उस भक्तों के चरित्र पढ़ो। भक्तों के चरित्र पढ़ते पढ़ते एकदम भगवान प्रकट हुए, हृदय गदगद होता है, आंसू आने लगते हैं, ऐसा है ना, जिस समय उस समय पुष्प बंद कर दो, नाम से पुष्प प्रार्थना शुरू कर दो, उस गदगद हृदय में कोमल हृदय में भगवान को याद कर दो, नाम जप कर दो, प्रार्थना शुरू कर दो, सूख जाए तो वो एक दो पृष्ठ पीछे पढ़ते पढ़ते पढ़ते वहां हो जाए, बस उतना ही पढ़ो। मानो मन लगाने के लिए पढ़ता है, पढ़ना है कहानी पूरी पढ़ने के लिए नहीं, ये पढ़े पढ़े आया है, वहां पर प्रार्थना करो आप घंटा दे दो घंटा रोजाना करो, देखो आप करके देखो आपकी दृष्टि नहीं हो सकता है कि नहीं, आपकी दृष्टि है कि नहीं बात है, तो बस करके देखो, पीछे पड़ जाओ छोड़ो मत, भक्तों को तेज पढ़ो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान के पद गाओ, भगवान की चरित्र पढ़ो, भक्तों की चरित्र पढ़ो, पढ़ते पढ़ते जहां रस आवे वहां हिस्सा हो जाओ, रोजाना दो तीन घंटा, दो तीन घंटा, दो घंटा इधर रोजाना करो, सुबह शाम दिन जब तक आपको समय मिले तब, ना दूसरों को कहो ना दूसरों से सुनो, इस बार मन लो ऐसे करो, ये उपाय है, रस बढ़ जाएगा, बड़ी सूझ जाएगा, रस बढ़ जाएगा ना सूझ जाएगा, करके देखो, बस पीछे पड़ जाना करना। एक आदमी ने पूछा कि महाराज मन वश में कैसे हो, कि आपने औरों में पूछा कि मेरे से पूछते हैं, औरों से पूछा था क्या बताया, वो तो याद नहीं है, तो भाई ये दशा मेरी होगी, मैं बताऊंगा भाई याद नहीं है, तो क्या फायदा, कैसा करेगा याद नहीं आएगा नहीं, शुरू कर देना यार, आपकी भी जस्ती हो सकता है, ऐसी बात जरूर लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है, पेंशन मात्र भी। परोक्ष साक्षात्कार कैसे समझे, समझने की जरूरत नहीं है, साक्षात्कार है उस समय की जरूरत नहीं है, सूर्योदय होता है तो क्या मजा है, बेटी लाओ लालचन लाओ बत्ती करो, क्योंकि सूर्य को देख रहे सूर्योदय हुआ होना है, ऐसा दुखना पड़ेगा, सूर्य को देखने लगे बत्ती की जरूरत होगी क्या, ऐसे पता लगने के लिए कुछ समय लगाना नहीं पड़ेगा, ऐसा प्रकाश है आप से हो जाएगा, आप से आप विधिशोधा हो जाएगी, ऐसा लगाने की जरूरत नहीं, खोल देने की जरूरत नहीं, जब तक संदेह रहे तब छोड़ो मत, पीछे पड़ जाओ, पीछे पड़ जाओ एकदम, जैसे बच्चा माँ के पीछे पड़ जाता है कि मेरे को मिश्री दे दे लड्डू दे दे, पल्ला पकड़ लेता है दे दे मेरे को ठहर जा दे दे मेरे को दे दे जा ऐसे पीछे पड़ जाओ, छोड़ो पिंड में छोड़ो भगवान का, कमरा ये प्रेम दो मेरे को तो प्रेम दो, रात और दिन हर समय आप बात करो, देखो आप जल्दी सिद्ध हो जाएगा, पर पीछे पड़ जाओ छोड़ो मत, ठाकुर जी को खुला छोड़ना कोई काम का नहीं है, पीछे पड़े पीछे हो जाएगा, निसंदेह हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, कि आपका ठाकुर जी का नित्य संबंध है, संसार का अनित्य संबंध है, संसार का नित्य संबंध है, आपकी जवानी कहाँ गई, बालकपन कहाँ गया, नित्य संबंध है ही नहीं, तो अनित्य संबंध है, वो भी अनित्य संबंध है, आपका माना हुआ है, आप शरीर को अपना मानते, शरीर को आपको मानता नहीं, अपना एक तरफ से है और बनाया हुआ है, वो भी छूटता नहीं, वो तो सदा है, दोनों तरफ से है, ये था माम प्रपद्यन्ते तथा भजाम्यम, तो भगवान ही प्रेम करते रहे, आप प्रेम करोगे, रुपयों का शरीर का एक तरफ प्रेम वो भी नहीं छूटता, जो भगवान भी करेगा आप प्रेम छूटेगा कैसे, थोड़ी कृपा ना थोड़ी कृपा कर दे, ध्यान दो इस बात पर, आवश्यकता अनुभव करो, भगवान की तो केवल आवश्यकता अनुभव करना मात्र ही उद्योग है, उसकी बहुत जरूरत है, मेरे केवल जरूरत अनुभव करो आप समझ जाएगा, उपाय भी भगवान बता देंगे, उसके क्षण हो राम को नाम जो भगवान के ऊपर के और पुकार को बड़ी शुरू हो जाएगा, क्योंकि सच्ची बात है, इसमें घाटा होता नहीं कभी, व्यापार में नफा और नुकसान दोनों होते हैं, इसमें नुकसान होता ही नहीं, इसमें नफा ही नफा होता है, पीछे पड़ जाओ इतनी बात ही है, तो भगवान सुने न सुने मानते हैं नहीं मानते हैं ये संदेह मत रखो, नहीं सुन नहीं सही नहीं सही, बालक जब रोता है तो मोर तो नहीं पूछता है, वो ज्योतिषी से पूछो तो मैं रहूं इसमें सिद्ध होगा कि नहीं होगा, क्या नक्षत्र है क्या अवेलेबल है क्या लगन है अभी, ऐसा पूछता है, ऐसे दो घड़ी एक घंटा का लेके पांच मिनट का लिए होता है, ऐसा नहीं होता, वो उदाहरण शुरू कर देता है, शुरू कर दो आप पूछो, मैं तो ब्राह्मण को भी पूछने की जरूरत नहीं, रोने शुरू कर दो, जब तक नहीं मिले तुम रोएंगे। अंत में उसको मिलना पड़ेगा। इन दोनों में भगत और भगत की जो आपस में लगन है, उसमें अंत में जीत भगत की होती है। भगवान ने कहा मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, भीष्म जी ने कहा ये जो आत्म शस्त्र कहा हूं तो लागो जंजा रंगा जननी को शांतनु सुतन कहा हूं, जो है हाथ में शस्त्र कहा हूं, तो शस्त्र पकड़ना ही पड़ा भगवान को। भगवत के भगवान की लड़ाई होती है ना, उस लड़ाई में जीत भगत की होती है। देखो एक बात बता, लड़ाई जब होती है वैर की लड़ाई में बलवान की जीत होती है, और प्रेम की लड़ाई में निर्बल की जीत होती है। वैर की लड़ाई में बलवान की जीत होती है, और प्रेम की लड़ाई में निर्बल की आप जीत होती है। माँ का स्नेह जितने बालक के साथ है ना, इतने बालक का नहीं है। तो जा तेरा बेटा पढ़ूंगी नहीं, मर जा, माँ जुड़ जाती है। माँ का प्रेम ज्यादा है, बच्चे के कम है। तो प्रेम की लड़ाई में कम प्रेम वाला हार जीत जाता है, परम भगवान के प्रेम ज्यादा या भरत के कम, या जीत लड़ाई में जीत आपकी हो, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि प्रेम कम है। कम प्रेम वाला अलग रह सकता है, अधिक बोले अलग नहीं रह सकता। भगवान के हो बने रहो, भगवान के हो जाओ, होकर बने ही रहो। जैसे विवाहिता कन्या अपने बनी रहती, मैं विवाह हो गया, उसमें ढीली नहीं होती, मेरे विवाह हो गया। ऐसे आज आप कह दो अभी संबंध हो गया, इसमें बने रहो, पक्के हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। और इसलिए गौतम चरित्र पढ़ो, अभ्यास करो, ये होता है, ये होता है, जरूर होता है। ये तो सच्ची बात है, सच्ची बात तो सच्ची ही रहेगी, झूठ कैसे हो जाएगी। भगवान का संबंध नित्य है, संसार का संबंध अनित्य है। अनित्य संबंध भी आपके अभ्यास से इतना दृढ़ हो गया, छूटना मुश्किल हो गया, सच्चा हो गया, छूट जाएगा। आप आदर इसका करते हो ज्यादा, संसारी संबंध का उसका आदर कम करते हो। मैंने कहा तोल बताया ना, तोल, उस तोल में आपने इसको ज्यादा माना, इसमें देरी हो रही है, उसको आप ज्यादा माना, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि वो तो सच्ची बात है, सच्ची दो दो चार ही होते हैं। इस वास्ते नित्य संबंध है भगवान का, संसार का नित्य संबंध छूट जाएगा। पुकारो एकदम चलते फिरते पुकारो, हरदम कह दो हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, मेरा लगाओ साथ में, मेरापन, हे मेरे प्रभु। बहुत शक्ति है इसमें, मेरापन में शक्ति है। मेरी माँ, मेरे प्रभु, मेरे नाथ, ये मेरापन में बहुत ताकत है। वो ये राम को नाम जब भगवान कहो तो मेरे भगवान मारे हैं, मेरे हैं भगवान। बच्चा कहते माँ मेरी है, बस मेरापन होना चाहिए। लोग कहते तपस्या होगी, त्याग होगा, तो प्रेम होगा ना, प्रेम होता मेरापन से, अपना फल से होता है। अरे अपनी जति फूटी थोड़ी टूटी हुई जूती पुरानी भी अच्छी लगती है अपनी, अपना कैसा ही हो, इन माताओं को देखो कड़ा करो तो बच्चा अपना अच्छा लगता है। अरे माँ कैसी हो, माँ अच्छी लगती है आपको, कुरूप देखे बढ़िया गहना नहीं है, उसे कर्मा गहना भी नहीं है, कपड़ा भी बढ़िया नहीं है, सुंदर रूप भी नहीं है, काली कलूटी है, बस बच्चे को पूछो मेरी माँ मेरा बड़े में ताकत है भगवान की मेरा है। जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुर्ग परिवार दस बताए, सबकर ममता ताग बटोरी, इनका प्रेम छोड़ करके मऊ पद मत मात भरी, भगवान की तरह प्रेम मालो, ये प्रमता सब ममता छोड़िए भगवान कर दो, भगवान बंध जाएंगे जरूर जरूर, ये संदेह नहीं है। भगवान प्रेम के जितने भूखे हैं इतना कोई भूखा नहीं है, भाव के भूखे हैं भगवान, भगवान को एक भूख है प्रेम की, बहुत जबरदस्त भूख है, भक्ति के पीछे पीछे फिरते हैं। अनुग्रह ने हमने टिंपुरी अपना है, यूं करते आप पीछे पड़ जाओ, समझ जाता ठीक हो जाएगा। इसमें शक्ति भी भगवान देंगे, ये विश्वास रखो। भगवान को मैं पुकारता हूँ, ये पुकारने की शक्ति भी भगवान देंगे, भक्ति भी भगवान देंगे, उपाय भी भगवान देंगे। योग क्षेम बाम्यम, जितना प्राप्त रक्षा करेंगे, नहीं प्राप्त तो प्राप्त कराएंगे। लाद दे लदवा दे, लादने वाला साथ दे। आप सन्मुख हो जीव मोह, जब सन्मुख हो जाओ संसार से थोड़ा ज्यादा प्रेम हो जाए, थोड़ा सा बढ़ गया कम हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ना चाहिए प्रेम, संसार का मोह है उससे सफाया हो जाए, बड़ा पार हो जाएगा, ऐसे करते करते सफाय हो जाएगा। सो करते हो क्यों गए, भगवान के संबंध से नित्य है, संसार अनित्य है तो छूटेगा ही, आप इनको कितने पकड़ो तो संसार संबंध छूटेगा ही नहीं, संबंध के नहीं छूट ही जाएगा, आप संसार पकड़ो आप संसार नहीं छोड़ देगा, आपको पता आपके पकड़ने से रहेगा नहीं, अरे भगवान का संबंध टूटेगा नहीं, आप माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, स्वीकार करें न करें, भगवान का संबंध छूटता नहीं, और संसार तो टिकता नहीं, संसार का सुख टिकता नहीं क्यों, आपका नहीं है, संसार का सुख आपका नहीं है, अरे भगवान सुख आपका है, वो जाएगा नहीं, अपनी चीज है वो, ये अपनी चीज नहीं है, पराई चीज कहाँ तक ठहरेगी, दूसरे की चीज, इस पक्की बात है। गुरु को भगवान मानो, कृष्ण मंदिर जरूर मानो, भैया गुरु की बात है तो गुरु की बात कच्ची है, अच्छे गुरु मिलते नहीं, भगवान को मानो, गुरु मेरा कहना मानो, तो गुरु को बस ये गुरु को बात देखोगे तो श्रद्धा टिकेगी नहीं, या भगवान की श्रद्धा मिटेगी नहीं, कृष्ण मंदिर जगत गुरु तो आप जगत से बाहर हो क्या, गुरु में बड़ी आफत होती है, मेरे पास बहुत प्रश्न आते हैं, वो श्रद्धा टिकती नहीं, या भगवान की मिटती नहीं है, कि भगवान संबंध है, गुरु का चिपकाया हुआ संबंध है, अपना गुरु की बात मानो, गुरु का संबंध शरीर का नहीं है, वो शब्द का उसे बात है, वो सिद्धांत है, गुरु शिष्य अंध बधिर कर देखा, बधिर है एक नहीं सुने एक नहीं देखा, उसको दिखता नहीं, एक बार दूसरे का सुनता नहीं, अरे भगवान का संबंध हो, अरे गुरु सच्चा होता है वो भगवान का ही संबंध जोड़ता है, अरे अपना संबंध जोड़ता है वो गुरु नहीं होता है, वो कालने की तरह होता है।